باز هجر یار دامانم گرفت، باز دست غم گریبان وصلش می زدم، چنگ در دامان وصلش می زدم، هجرش اندر تاخت دامانم گره، جان ز تن از غصه بیرون خواست شد، محنت آمد محنت آمد محنت آمد دامن جانم گرفت،